met Jort Kelder. Ja, aanstond zit dokter Kelder nog wel een prof die weet waarom wij vechten en hoe het nu verder moet met de polarisatie in dit land. En het ruzie straks aan het kerstdiner bij u thuis. Maar er is hoop, althans een jonge dokter die erop promoveerde. Voor zijn Twentse techneut die onze hersentjes aan het nabootsen is met intelligente materie. En ben nog even met de politicus die zeker zelf niet gebeld gaat worden door de formateur. Dat en nog zo wat naar de nieuwe stelling bezorgd door Dorald Megens. In de Amerikaanse staat Kentucky zijn door extreem noodweer waarschijnlijk tientallen doden gevallen. De gouverneur zegt dat er door tornado's hoogstwaarschijnlijk 50 mensen zijn omgekomen, maar hij vreest voor 70 tot 100 doden. This has been one of the toughest nights in Kentucky history, and some areas have been hit in ways that are hard to put into words. We believe our death toll from this event will exceed 50 Kentuckians, probably end up closer to 70. To 100 lost lives. De staat is zwaar getroffen en het valt moeilijk onder woorden te brengen, zegt gouverneur Beshear. Tornado's bewogen zich onafgebroken over een afstand van ruim 300 kilometer over de grond, wat volgens de gouverneur niet eerder is voorgekomen in Kentucky. De schade is groot en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. En ook in andere Amerikaanse staten zijn doden gevallen door het noodweer. Onder meer in Tennessee, Missouri en Arkansas vielen doden door het natuurgeweld. SP-leider Lilian Marijnissen heeft vanochtend de aanval ingezet op het nieuwe kabinet. Volgens haar is daar niks goeds van te verwachten. Dat zei ze op het 26e en deze keer digitale partijcongres van de SP. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, nieuwe kabinet, ja, we wachten er al 9 maanden met smart op. Het is er nog niet eens. Waarom is Marijnissen nu al zo kritisch? Ja, kijk, het kan volgens Marijnissen niet anders dan dat het beleid van het nieuwe kabinet grotendeels hetzelfde is als dat van het oude, omdat het uit dezelfde partijen bestaat, hè? VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Nou, en die regeringspartijen die zullen volgens haar wel doen alsof ze met iets nieuws gaan komen, maar eigenlijk is Rutte 4 volgens haar gewoon een doorstart van Rutte 3, waarin hooguit met wat poppetjes wordt verschoven, maar het zal niet gaan breken met een beleid dat goed is voor enkelen, maar de werkende klasse in de steek laat, voorspelden ze. We krijgen gewoon weer hetzelfde kabinet met dezelfde partijen en grotendeels dezelfde mensen. Mark Rutte gaat de puinhopen van 10 jaar Rutte opruimen. Zeg nou zelf, wie gelooft dat nou? De club die vond dat ze zelf weg moesten, afgetreden vanwege het toeslagenschandaal, gaat nu gewoon weer door. Wie trapt daar nog in? Ja, en het toeslagenschandaal is volgens Marijnissen er het beste voorbeeld van hoe het leid de afgelopen jaren uit de rails is gelopen. En dat is volgens haar geen toeval, maar een direct gevolg van het neoliberalisme dat de partijen volgens haar aanhangen. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar door de Belastingdienst werden gekleineerd en gediscrimineerd. Zoveel mensen die onterecht het stempel kregen van fraudeur. Nee, die hele toeslagen, die zijn in zichzelf natuurlijk een neoliberaal project. En het is toch te gek voor woorden dat we de kinderopvang, nota bene de zorg voor dat wat ons het meest dierbaar is voor onze kinderen, dat we dat hebben gemaakt tot iets waar zogenaamde investeerders flink geld aan kunnen verdienen. Forse kritiek dus op het oude en het nieuwe kabinet van Marijnissen. Wilco, bleef het daarbij? Integendeel, ze bekritiseerden ook het klimaatbeleid en daarbij kregen ook de andere linkse partijen een veeg uit de pan. We kijken, zoals sommige links noemen, niet neer op mensen die te weinig geld hebben om groene keuzes te maken, zoals een waterpomp of elektrisch rijden, zei Marijnissen. En ze noemden daarbij geen andere linkse partijen bij naam, maar we kunnen wel concluderen dat de linkse samenwerking nog niet helemaal optimaal in ontwikkeling is gekomen. Wilco Boom over het partijcongres, het digitale partijcongres van de SP. Dankjewel. Door ijzel zijn in delen van Gelderland vanochtend ongelukken gebeurd. Vooral in de omgeving van Apeldoorn, Arnhem en Doetinchem ging het mis. Aantal auto's raakte van de weg of sloeg over de kop. Zijn geen berichten van gewonden. Prinses Beatrix is hersteld van corona. Ze is klachtenvrij en mag uit isolatie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Beatrix werd vorige week positief getest op corona en zat sindsdien thuis met milde verkoudheidsklachten. En na 6 jaar vertrekt wielrenner Dylan Groenewegen bij Jumbo-Visma. Hij heeft een aanbod van de Australische ploeg Bike Exchange gekregen. Groenewegen is 28 en hij boekte meer dan 50 overwinningen bij Jumbo-Visma. Hij verlaat de ploeg vanwege het sportieve perspectief, zegt Groenewegen. Het NOS-journaal. Tienduizenden boeren in India zijn na een jaar lang van protesten tegen landbouwhervormingen op weg naar huis. Ze blokkeerden meer dan een jaar lang de hoofdwegen rond de hoofdstad New Delhi. Correspondent Saskia Conniger. Saskia, waarom stoppen ze nu met protesteren? Ja, de voornaamste eis van de boeren is nu ingewilligd. Modi zag na al die hardnekkige protesten geen andere uitweggen dan terugtrekken van de landbouwwetten die de markt zou liberaliseren. Boeren waren bang dat ze hun grond kwijt zouden raken aan grote bedrijven, of dat ze contracten zouden moeten sluiten en dat zij in die constructie zeggenschap kwijt zouden raken. En wetten die dat mogelijk maakten zijn nu ingetrokken. En hoe is de stemming nu ze naar huis gaan? Nou, het waren protesten van historische omvang met een hoge prijs. Er waren natuurlijk 15 maanden protesten. En volgens de boeren zijn er 600 tot 700 boeren gestorven tijdens de protesten. Er zijn zelfmoorden geweest, corona. Corona heeft mensen geveld, ziekte door ontberingen. Dus er zijn zeer emotionele taferelen. Alles is opgebroken en boeren nemen ook ter herdenking ook potjes aarde mee om zich om het succes te herinneren, maar ook de offers die ze brachten te herinneren. En ze willen ook in de dorpen waarnaar ze teruggaan foto's ophangen en tenten neerzetten voor de jeugd om te zien wat je kan doen, wat de kracht is van protest. En de protesten, zijn ze ook helemaal afgelopen? Gaan ze ook allemaal naar huis? Of zijn er nog mogelijkheden dat ze terugkomen? Ja, de boeren hebben gezegd, we houden het in de gaten. Het vertrouwen is redelijk laag. Dus ze zeiden, we willen dat al onze eisen worden ingewilligd. En dat houden we in de gaten, zo gauw het weer teruggedraaid wordt. Of er komen weer maatregelen waar we het niet mee eens zijn. Komen we weer terug, gaan we weer protesteren. Ze willen ook een minimumprijs voor gewassen. En als dat niet gebeurt, keren we terug, zeiden ze. Ja, want de wetten zijn nog niet ingegaan en een commissie buigt zich er nog over, hè? De wetten zijn al wel teruggetrokken, maar de andere eisen die ze hebben, want er zijn ook allemaal aanklachten tegen boeren uitgevaardigd, daar gaat nu een commissie zich over buigen. Dus de boeren hebben zoiets als, pas als alles is geregeld, dan gaan we echt stoppen met protesteren. Saskia Conniger, dankjewel. Door een storing bij de GGD is het niet mogelijk om online een coronatest of een vaccinatieafspraak te maken. En ook is het niet mogelijk om testuitslagen te bekijken. Telefonisch een afspraak maken, dat kan nog wel, zegt de GGD. Brengt de tijd op 7 minuten over 1. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordwesten kan een bui vallen. 4 tot 7 graden vanmiddag. Morgen van tijd tot tijd wat regen. En dan wordt het een graad of 12. Ja, er is verkeersinformatie. Bianca, kom er maar in. Het verkeer in Gelderland en Overijssel moet nog rekening houden met dichte mist lokaal. Er staat een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knopendel en de afrit Kerkdriel is de vertraging na een ongeluk opgelopen tot meer dan een uur. Er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Nijmegen over de A15 en de A50 onder meer. Er staat file op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de randweg Dordrecht. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Het is daar wat drukker doordat de A29 dit weekend dicht is bij de Heidenoordtunnel. En op de N211 van Delft naar Hoek van Holland is de vertraging een kwartier bij Wateringen en dat komt door een ongeluk. Klinkt niet echt als een lockdown dit. Alle machten van de files. Enfin, dankjewel Bianca. Het wordt een pijnlijk uurtje radio straks met dokter Kelder en Kool, want ik heb twee superslimme proffen te gast waar ik ruimschoots te dom voor ben. Ik begrijp wat ze bedoelen. De een praat over polarisatie in het land en waar dat al met al die kloven nu gaat eindigen. En de ander die probeert de schepping te evenaren met denkende materialen. Dus bijvoorbeeld, ja, u kent het wel, kunsthuid bijvoorbeeld. Verder hebben we het over hoop. En we bellen met een politicus die de emir van Qatar voor de laatste maal gaat waarschuwen. Dat omveld naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons. Nu in het Fries Museum. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. De nieuwe roman van Herman Koch, Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, al mooi. Fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen dat live vanuit de brug op de Routers Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over. De pensioentjes van de journalisten en minstens 18 andere beroepen worden belegd in Qatar en daarmee in de uitbreiding van de stadionbouwers. Daar gaan we het over hebben. De natie polariseert, er zijn steeds meer kloven. Dat komt zeker niet alleen door de coronetten. Valt er iets te beginnen tegen die polarisatie? Of dragen we straks allemaal een geel hesje? Een jonge dokter promoveert op hoop. Dat kan bepaald geen kwaad in deze bange dagen. Gaan we het straks over hebben. En intelligente materie, ofwel hoe materialen bijna net zo slim kunnen maken als onze breinen nuttig kunnen inzetten. Heden aangeschoven, professor Dr. Karsten de Dreu, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit te Leiden. Tevens verbonden ook aan de universiteit hier in Amsterdam en aan Oxford. Winnaar van de Spinoza-prijs, zeer prestigieus. En lid van de Koninklijke Academie van Wetenschap. Vraag me altijd af, Karsten, wat is dat belangrijk om van de KNW lid te zijn? Wie zijn daar echt lid van? Een soort elite van de elite. Ja. Ja. Dus of het belangrijk is, niet. Ik vond het heel eervol om daarin gekozen te worden. Het is niet gewoon ouderwets vriendjespolitiek. Dus moet... die indruk heb ik niet. Nee, er wordt echt, want ik heb in de jaren daarna ook wel in die juries en commissies gezeten hoe dat gaat. Dat dan wordt mensen, collega's worden echt wel gewikt en gewogen. Heeft gegrild. Hoeveel zijn er lid van? Ik zou het eerlijk gezegd niet precies weten. Maar ik meen dat er ongeveer 200 actieve leden zijn. En dan is er nog een heleboel niet-actieve. Op een paar duizend hoogleraar en wetenschappers. En mijn andere gastprofessor, dokter ingenieur Wilfred van der Wiel. Hoogleraar, ik ga het goed zeggen, nano-elektronica. En directeur van het Center for Brain-Inspired Nanosystems aan de Universiteit van Twente. Jij bent ook nog verbonden weer aan allerlei andere clubs. Aan de Westfalische Wilhelms Universiteit te Münster. Dus je hebt ook zo je betrekking. Eerst even met Karsten toch nog. Nederland, het humeur is slecht. We zitten in een soft of misschien wel in een hele hard gevoelde lockdown. Polarisatie neemt toe. Nam het ook al voor corona toe. Is dit iets dat blijft? Of zeg je van, we zijn straks wel uitgevochten. We gaan weer terug naar een normale harmonieuze samenleving. Nou, ik denk dat we... Om te beginnen hadden we natuurlijk voor de coronapandemie losbarsten... Ook onze diverse porties polarisatie en conflicten. Of het nou de krakersrellen waren in de jaren 80... de voetbalhooligans die elkaar naar het leven stonden in de jaren 90. Nou, toen hebben we een paar jaar rust gehad. En vervolgens hebben we de gele hesjes gehad. We hebben de boerenopstanden gehad enzovoort. Dus om die reden denk ik ook niet dat na de coronapandemie het allemaal forever vreedzaam zal zijn. Nee, we zullen van tijd tot tijd intergroepspolarisatie en conflicten blijven zien. We gaan het zo bestuderen. Jij bestudeert het echt, hoe mensen aan slaags raken met elkaar, hoe ze vechten. Daar zitten allemaal psychologische, misschien zelfs wel biologische processen achter. Daarover straks meer dan Wilfred. We gaan het over slimme apparaten, materialen hebben. Het lijkt me, kijk, jij bent bezig om eigenlijk... Uiteindelijk komt het neer op energiebesparing. Die chippies die kosten te veel energie. Het nabootsen van het menselijk brein... Dat moet je enorm veel respect voor de schepper geven. Want dat menselijk brein is bijna niet te verslaan, hè? Als je de schepper breed neemt, hè, en ik vul dan even evolutie voor mezelf in, dan krijg je daar inderdaad enorm veel respect voor. Ja, want jij gelooft niet in intelligent design. Je gelooft niet in een god. Klopt. Ja, je bent echt een atheïst, of wat ben je? Ja, of een agnost die toch wel heel erg naar atheïst neigt, om het zo te zeggen. Maar je krijgt wel enorm veel respect voor de kracht van het toeval in feite. En hoe uiteindelijk de natuur toch zijn weg vindt om fantastische apparaatjes te maken, als je het zo mag noemen. Ja. Even hou me te goede. Dr. Keldernikov is een zeer... ik zeg niet anti-religieus, maar wij hebben niet zoveel met religie. Wij zijn vooral met ratio bezig. Je hebt supercomputers die verslaan het menselijk brein met schaken op allerlei gebieden. Ja. Daar zijn de computers echt beter in. Ja. Toch is dat menselijke brein door zijn complexiteit op de een of andere manier moeilijk te evenaren. Het is de complexiteit, maar het is in feite ook het wegenplan van de hersenen die zo fundamenteel anders is dan het brein. We zitten in feite met een ontwerp van onze computers die gebaseerd is op een gescheiden processor en een geheugen waar continu heen en weer informatie geschutteld wordt. Het kost tijd, het kost energie. En ons brein lost dat op een hele andere manier op. Daar gebeurt het verwerken van informatie en het opslaan van informatie op dezelfde plek. Er gebeuren ook heel veel dingen tegelijkertijd in je brein. Ja. Terwijl onze computers in feite wel heel erg snel zijn, maar nog steeds in essentie stapje voor stapje elke instructie uitvoeren. Dus we moeten echt naar het ontwerpplan gaan kijken om te begrijpen waarom die hersenen zo efficiënt zijn. Daarover straks meer. Gelukkig zit er ook een knop op een computer. Je kan hem altijd uitzetten. Je kunt trouwens ook de radio uitzetten. Toch zou ik het niet doen, want we gaan nog wat aardige gesprekjes voeren. Alvorens al dit belangrijkste dus af te trappen eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, feestjes, lieve luisteraar. Ik denk niet dat het woord van het jaar gaat worden. Maar zelfs in tijden van corona bleek er toch iets te vieren. En dan doe ik niet zozeer op de besmeurde vingers die een zekere volkszanger op zogeheten juice channels betichtte van vunzige feestjes. Hè. De BN'er in kwestie, de heer Borsato, bij het geluk juridisch van zich af. Maar ik doel dan natuurlijk wel op de kaas- en wijnfeestjes van de uitgelaten staf van Boris Johnson. Midden in de lockdown was dat, vorig jaar. Prime minister kwam politiek in problemen. Maar hij werd deze week toch ongelooflijk goed gered door zijn vrouw. Een uiterst goed getimede worp met waarschijnlijk de zevende baby van John, dat weet ze niet. Het zijn er misschien ook wel meer, dat is niet helemaal duidelijk. Ook bij ons was een feest, zeker voor de kerende koningshuisverslaggevers die zagen hoe de kroonprinses de Kneuterdijk bestormde. En als ik zeg Kneuterdijk, weet u wel wat het over gaat. Dat is de Raad van State, eerbiedwaardig college. Zij is daar geïntroduceerd door de voorzitter, haar vader. Luistert u naar de Freule van Oranje. Dank u wel, voorzitter. Als ik u voor één keer zo mag noemen. Voor uw warme woorden. Nou, dat was een grote speech. En dan komt er nog een ander voetbal of een feestje aan, een voetbalfeestje volgend jaar in Qatar, het WK voetbal. Uiteraard spreekt u daar schande van, maar gaat u toch lekker kijken. Als u wilt dat u er toch helemaal niets mee te maken hebt met al die mishandelingen, die uitbuiting van die mensen die stadions bouwen, dan heb ik een tip. Dan moet u nog even kijken naar uw pensioenfonds. Goede kans dat het pensioenfonds belegt in een van die staatsfondsen van Qatar. En daarom is het tijd om... Even bellen met... Ja, om even te bellen met Jasper van Dijk, Kamerlid van de Socialistische Partij. Ben je daar, Jasper? Jazeker. En je zit met één oog schuin op je partijconferentie, op je partijcongres te kijken natuurlijk. Hè? Want jullie hebben een Zoom-partijcongres. Dat klopt helemaal, maar voor jou maak ik altijd even tijd vrij. Wat goed, Jasper, dank je wel. Want jij hebt natuurlijk vragen gesteld over... laat ik even de affaire uitleggen. Er werd bekend dat bijvoorbeeld het pensioenfonds van de Omroep, waar alle journalisten hun schaarse pensioentjes beleggen, belegt in staatsobligaties van Qatar. Dat geldt niet alleen voor dit pensioenfonds. Er zijn zo'n 19 fondsen tenminste die dat doen. En jij hebt daar je vraagtekens bij. Ja, zeker. De Volkskrant heeft al twee uitstekende reportages gemaakt. Niet alleen over de pensioenfondsen, maar ook over de ING die actief is in Qatar. En niet te vergeten de overheid zelf. He, er zijn vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken zogenaamde promotieteams bezig. En dan gaan er dus ambtenaren met bedrijven die gaan naar Qatar toe en die proberen daar lucratieve zakendeals uit te halen. Dat is natuurlijk een beetje pijnlijk op het moment dat je gaat zien dat er enorm slechte arbeidsomstandigheden zijn in Qatar. Je noemde het zelf al even. Meer dan 6000 doden bij die bouwprojecten voor onder andere die stadions voor het WK. Moet je dat nou willen? Ik zou zeggen, dat is niet verstandig, niet slim van de regering om, ja, daar zo in te zitten. Jij gaat daar nu vragen over stellen. Gaat dat iets helpen, denk je? Ik mag het hopen, want de nieuwe regering, kan ik met vrij veel zekerheid zeggen, die zal ook aan de slag willen gaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zoals dat heet. Want maar ik hoorde jullie net op het congres zeggen dat er helemaal niks gaat veranderen met de nieuwe regering. Dus dat zou ik niet te veel op rekenen. Maar op detailniveau zal er het een en ander gebeuren. Ja, het Kijk, het blijft natuurlijk Rutte, hè, dat wel. Ja, hey Jasper, ook jouw eigen pensioentje. Het ABP, 500 miljard in Qatar belegd. En dan hebben ze een hele grote mond dat ze alle aandelen uit Shell wegtrekken, maar dan zitten ze wel daar in die dictatuur te beleggen. Wat zullen we nou krijgen? Precies, dat is natuurlijk heel pijnlijk. En dat kun je natuurlijk de cliënten, de mensen die aangesloten zijn bij zo'n fonds, niet direct kwalijk nemen. Maar het is wel aan de overheid, aan de politiek, om zo'n fonds aan te spreken. En te zeggen van nou, ga nou eens duurzaam ondernemen. Ja. En hou je verre van dit soort verkeerde praktijken. En dan hebben we het nog niet over de koning gehad, Jort. Wat heeft hij? Want ook dat... Heeft hij pensioen? Nee, toch? Hoop ik. Hij heeft nu al een uitkering. We hebben een motie aangenomen gekregen dat er geen officiële afvaardiging naar het WK in Qatar moet gaan. Ja, en je ziet de regering daar enorm mee worstelen. Want die denkt, ja, al die zakelijke deals, die moeten natuurlijk niet in gevaar komen. Maar de regering moet wel luisteren naar de Kamer. Hè? Aan de andere kant, Jasper, die al die fantastische sociale voorziening, nou, die vinden we niet zo fantastisch, maar die welvaartsstaat die toch meer dan 300 miljard opslokt, die moet ook verdiend worden. Dus we hebben handelaren. En Nederland is een handelsland en zo opportunistisch als de neten, we doen met de hele wereld zaken. Als je volgens jullie lat gaat rekenen, of volgens de lat van Transparency International, corrupte landen, Amnesty International, mensen waar mensenrechten geschonden worden, hoeveel landen houden we nog over waar wij zaken mee kunnen doen volgens de SP? Ja, ik zie hier toch een beetje zo'n 19e-eeuwse fabriekseigenaar staan, Jort, als jij zo praat. Het is een vraag, hè? Hoeveel landen blijven er over als je de lat echt hoog legt? Of is dat alleen Noordwest-Europa? Steeds meer. Wij gaan natuurlijk zorgen dat de maatschappelijk verantwoord ondernemen normen, en dus geen kinderarbeid, geen dwangarbeid, dat zijn toch dingen, dat zijn dingen uit de 19e eeuw. Ja, zeker. Daar moeten we vanaf. Dus we gaan er gewoon voor zorgen dat steeds meer landen voldoen aan die normen. En dan kun je nog rustig zaken blijven doen met voldoende plaatsen op de wereld. Ja, nou ja, dat valt dan te bezien. Want het blijkt dus dat bijna al die pensioenfondsen wel beleggen in dat soort landen. Jeroen Wollers van Nieuwsuur, die ook een interview had naar aanleiding van die publicatie in de Volkskrant. Ja. Die zei, principes mogen geld kosten. Hè, dan maar wat minder uitkering. Dus het kan zijn natuurlijk dat als je in foute bedrijven, foute landen belegt, dat je een hoger rendement haalt dan wanneer je het groen doet op lange termijn. Ben je daar ook mee akkoord dat je wat minder pensioen krijgt straks? Ja, dat zal natuurlijk... dat is onvermijdelijk natuurlijk. De echte uitdaging is natuurlijk dat je ervoor zorgt dat die pensioenfondsen, liefst via de inspraak van de aangesloten mensen, de werknemers, et cetera, de juiste keuzes gaan maken. Maar je hoort wel wat je zegt, Jasper. Je zegt dat het is onvermijdelijk dat dus pensioenen gekort gaan worden, omdat we niet in foute producten, ook niet in de zeer lucratieve olie- en sigarettenindustrie mogen beleggen. Dat is dan wel de consequentie, moet je wel accepteren. Nee. Er is nog een route. Er is nog een route dat we die bedrijven ook duurzaam verantwoord laten ondernemen. En dan kun je er nog wel actief in blijven. Ja. Maar het is de vraag of dat op lange termijn een langere... Ik denk dat dat het enige is, laten we wel wezen, wat de wereld kan redden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je een hoger rendement boekt per sal. Dat weten we natuurlijk niet, hè? Nee, maar dan is het inderdaad de afweging. Krijg je iets minder inkomen of pensioen voor een duurzaam verantwoord ondernemen? Of hou je vast aan 19e-eeuwse praktijken met bloed aan de handen? Zo is het. Jasper, heb je er zin in? 4 jaar oppositie, lekker vanaf de backbenches klagen? Altijd. Staat in mijn contract, Jort, dat weet je, ja. Daar de Kamerlid heeft geen contract, je hebt geen baas als het goed is. Ja. Nee, dat klopt, maar dat is wel hoe wij te werk gaan. Oké, nou, heel veel succes erbij. Ik zal een socialistische leus dan eindigen. Voorwaarts. Ja. Dag, dat was Jasper van Dijk van de SP. Ga ik door met professor Dr. Karsten de Dreu, hoogleraar sociale en organisatiepsychologie in Leiden, maar ook in Amsterdam en in Oxford. Wat doe je eigenlijk in Oxford, Karsten? Heel erg weinig. Dat is een erebaantje. Schep nou even op. Zeg, ja, in Oxford, die hele universiteit drijft op mij. Dat is ook zo, ja. Oké. Hey, jij doet onderzoek naar conflict, nou, hoe wij ruzie krijgen. Je hebt bijvoorbeeld een reden gehouden, de Kleveninga-reden. Niet die beroemde Leidse, maar een soort spin-off daarvan. Ja. En je gezegd, waarom vechten mensen? Vind ik zo'n interessante... Waarom vechten mensen? Ja, er zijn een aantal redenen waarom mensen vechten. En het gaat in dit geval natuurlijk waarom mensen in groepen vechten tegen andere groepen. Daar richten we ons in het onderzoek op. Er zijn een aantal redenen. En we denken heel vaak dat de belangrijkste reden is dat we een hekel hebben aan die andere groep. En dat we daarom met hen vechten. En het blijkt eigenlijk telkens weer dat dat een niet zo heel belangrijke reden is. Eigenlijk een veel belangrijke reden is, we willen goed voor elkaar zorgen, ons eigen groepje, onze eigen gemeenschap. Mm. En om goed voor elkaar te zorgen hebben we soms spullen nodig. En die spullen die willen anderen ook hebben. Nou, dan moeten we daar maar over gaan vechten. Mm-hmm. En dan is er een soort schaarste waar je competitie over voert. Maar de belangrijkste reden waarom we eigenlijk met anderen gaan vechten is omdat we goed voor elkaar binnen ons eigen groepje willen zorgen. Oké, hoe onderzoek jij dit precies? Nou, er zijn heel is het eigenlijk bij een biologisch onderzoek? Nou, er zit iets mis in die hersentjes natuurlijk dan. Nou, dus ik denk niet dat er iets mis zit in de hersenen. Ik denk dat onder andere zien we dat het vechten tussen groepen iets is wat niet alleen mensen doen, maar ook allerlei andere diersoorten. En we weten ook dat mensen dit al doen sinds het ontstaan van de menselijke soort. Mm. Dus het hoort er echt bij. Het is een onderdeel van de evolutie ook. Maar hoe onderzoeken we dat? Nou, er zijn allerlei verschillende technieken voor. We kijken inderdaad naar de neurobiologie. Dus naar de hormonen die daarbij een rol spelen. Welke hersenprocessen actief betrokken zijn bij het nemen van beslissingen in conflict situaties. Mm-hmm. Maar we kunnen dat ook doen in laboratoria waar we mensen een soort, ja, je zou kunnen zeggen, een gestileerde vorm van het spelletje Risk laten spelen. Yeah. En dan kijken we wat voor strategieën ze toepassen. En je kunt uiteindelijk ook kijken aan de hand van archiefgegevens bijvoorbeeld of computersimulaties hoe over langere periodes grotere groepen spelers eigenlijk conflicten met elkaar oplossen. En waar die conflicten ontstaan en et cetera. Ja. Ik begrijp dat er is wel een oplossing, dat is eigenlijk aan het eind van het gesprek te moeten komen. De oplossing is, begrijp ik ook. Nee, dat is niet de oplossing.